Gelen olup yanarım, senin olarım. Sana susarım, sana yanarım. Tek çemen olarım, derdine deva. Göz eğirem ara. Git sustur sustur, zengileri gelirem. Dur dur dur dur, ben seni sevirem. Tak tak tak tak, üre yatar yanına. Mene kaldın ona buna, deme ama. Sustur sustur sus. Dur dur dur dur dur. Tak tak tak tak, üre yatar yanına. Mene kaldın ona buna, deme ama. Seve seve geldim, dönemem senden. Yolumu da ayrı salamam ben. Yanımda kal tek, sözüne ölerim. Yoktu ki senden, bilirim ben. Seve seve geldim, dönemem senden. Yolumu da ayrı salamam ben. Yanımda kal tek, sözüne ölerim. Yoktu ki senden, bilirim ben. Git sustur sustur, zengileri gelirem. Dur dur dur dur, ben seni sevirem. Tak tak tak tak, üre yatar yanında. Mene kaldın ona buna. Dönemem senden, yolumu da ayrı salamam ben. Yanımda kal tek, sözüne ölerim. Yoktu ki senden, bilirim ben. Seve seve geldim, dönemem senden. Yolumu da ayrı salamam ben. Yanımda kal tek, sözüne ölerim. Yoktu ki senden, bilirim ben. Git sustur sustur, zengileri gelirim. Dur dur dur dur, ben seni sevirim. Tak tak tak tak, üre yatar yanında. Mene kaldım buna, deme ama. Sustur sustur, zengileri gelirem. Dur dur dur dur, ben seni sevirem. Tak tak tak tak, üre yatar yanına. Mene kaldın ona.